जियोवानी समाजवादी कैसे बना, रूसी कहानी। लेखक मैक्सिम गोर्की। स्रोत हिंदी समय। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। अंगूरों के पुराने बगीचे की घनी अंगूर लताओं के बीच छिपी सी सफ़ेद कैंटीन के दरवाजे के पास हरिणपदी तथा छोटे छोटे चीनी गुलाबों से जहाँ तहाँ गुंथी इन्हीं लताओं के चंदवे के नीचे शराब की सुराही सामने रखे हुए दो आदमी मेज़ पर बैठे हैं। इनमें से एक है रंगसाज विंचेत्सो और दूसरा है फिटर जियोवानी। रंगसाज नाटा सा, दुबला पतला और काले बालों वाला है। उसकी काली आँखों में स्वप्नदर्शी की चिंतनशील हल्की हल्की मुस्कान की चमक है, यद्यपि उसने ऊपर वाले होंठ और गालों को इतनी कसकर हजामत बनाई है कि वे नीले से हो गए हैं, तथापि मुक्त मुस्कान के कारण उसका चेहरा बच्चों जैसा और भोला भाला प्रतीत होता है। उसका मुंह लड़की जैसा छोटा सा और सुंदर है, कलाइयाँ लंबी लंबी हैं। गुलाब के सुनहरे फूल को वह अपनी चंचल चपल उंगलियों में घुमा रहा है और फिर उसे अपने फूले फूले होंठों के साथ सटाकर आंखें मूंद लेता है। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है। कनपटियों पर दबे से सिर को धीरे धीरे हिलाते हुए वह कहता है और उसके चौड़े माथे पर लल छौही केश कुंडल लटक आते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही है। हम उत्तर की ओर जितना अधिक बढ़ते जाते हैं उतने ही ज़्यादा धुन के पक्के लोग हमें मिलते हैं। बड़े सिर, चौड़े चकले कंधों और काले घुंघराले बालों वाला जियोवानी दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहता है। उसका चेहरा तांबे जैसी लालिमा लिए हुए है, उसकी नाक धूप में जली हुई है और उस पर मुरझाई सी सफ़ेद झिल्ली चढ़ी हुई है। उसकी आँखें बैल की आँखों की तरह बड़ी बड़ी और दयालु हैं और बाएं हाथ का अंगूठा गायब है। उसका बोलने का ढंग भी मशीनी तेल और लोहे के बुरादे से सने हाथों की धीमी गतिविधि की तरह ही धीमा है। टूटे नाखूनों वाली सांवली उंगलियों में शराब का गिलास पकड़े हुए वह भारी भरकम आवाज में अपनी बात जारी रखता है। मिलान, तुरीन, ये हैं बढ़िया कारखाने जहाँ नए किस्म के लोग ढाले जा रहे हैं, नए विचारों वाले दिमाग जन्म ले रहे हैं। थोड़ा सब्र करो, हमारी दुनिया ईमानदार और समझदार हो जाएगी। हाँ, नाटे रंगसाज ने कहा और गिलास उठाकर सूर्य किरण को शराब में घुलाते हुए गाने लगता है। जीवन के प्रभात में कितनी सुखद हमें धरती लगती, किंतु यही दुखमय बन जाती उम्र हमारी जब ढलती। मैं कहता हूँ कि हम जितना अधिक उत्तर की ओर जाते हैं काम भी उतना ही अधिक अच्छा होता जाता है। फ्रांसीसी वैसे ही काहिली का जीवन नहीं बिताते जैसा कि हम, उनके आगे जर्मन हैं और फिर रूसी, ये हैं असली लोग। हाँ, अधिकारहीन आज़ादी और ज़िंदगी से वंचित हो जाने के डर से उन्होंने बड़े बड़े शानदार कारनामे कर दिखाए। इन्हीं की बदौलत तो सारे पूरब में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई है। बहादुरों का देश है, रंगसाज ने सिर झुकाकर कहा। यही मन होता है कि उनके साथ रहता। तुम? अपने घुटने पर हाथ मारते हुए रंगसाज चिल्लाया। एक हफ्ते बाद बर्फ का डला बनकर रह जाते। दोनों खुश मिजाजी से खुलकर हंस दिए। इनके चारों ओर नीले और सुनहरे फूल थे, हवा में सूर्य किरणों के फीते से थरथरा रहे थे। सुराही और गिलासों के पारदर्शी शीशे में से गहरे लाल रंग की शराब लौ दे रही थी और दूर से सागर की रेशमी सी सरसराहट सुनाई पड़ रही थी। मेरे नेक दिल दोस्त विंचेंसो, खुली मुस्कान के साथ फिटर ने कहा, तुम कविता में यह बयान करो कि मैं समाजवादी कैसे बना। तुम यह किस्सा जानते हो ना? नहीं तो, रंगसाज ने गिलासों में शराब डालते और मदिरा की लाल धारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी इसकी चर्चा ही नहीं की। यह तो तुम्हारी हड्डियों में ऐसे रचा हुआ है कि मैंने सोचा तुम ऐसे ही पैदा हुए थे। मैं वैसे ही नंगा और बुद्धू पैदा हुआ था जैसे तुम और बाकी सभी लोग, जवानी में मैं अमीर बीवी के सपने देखता रहा और फौज में जाकर इसलिए खूब पढ़ाई करता रहा कि किसी तरह अफसर बन जाऊं। मैं 23 साल का था जब मैंने यह अनुभव किया कि दुनिया में ज़रूर कुछ गड़बड़ घोटाला है और उल्लू बने रहना शर्म की बात है। रंगसाज ने मेज़ पर कोहनियाँ टिका दी, सिर ऊपर को कर लिया और पहाड़ की तरफ देखने लगा जिसके सिरे पर अपनी शाखाओं को झुलाते हुए विराट सनोबर खड़े थे। हमें यानी हमारी फौज कंपनी को बोलोनिया भेजा गया। वहाँ किसानों में हलचल हो गई थी। उनमें से कुछ यह मांग करते थे कि मालगुजारी कम की जाए और दूसरे यह चीखते थे कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। मुझे लगा कि दोनों ही गलत हैं। मालगुजारी कम की जाए, मजदूरी बढ़ाई जाए, कैसी बेवकूफ़ी की बात है यह, मैंने सोचा। ऐसा करने से तो ज़मींदार तबाह हो जाएंगे। मुझे शहर के रहने वाले को तो यह बकवास और बड़ी बेतुकी बात लगी, सो मैं बुरी तरह झल्ला उठा। बेहद गर्मी, एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार दौड़ धूप और रातों को पहरेदारी, इन सब चीज़ों ने आग में घी डालने का काम किया। वे किसान पट्टे तो ज़मींदारों की मशीनें तोड़ते फोड़ते थे और साथ ही उन्हें अनाज तथा ज़मींदारों की दूसरी चीज़ों को आग लगा देना भी अच्छा लगता था। उसने छोटे छोटे घूंट भरते हुए शराब पी और पहले से भी ज़्यादा रंग में आकर कहता गया। वे भेड़ बकरियों के रेवड़ों की तरह भीड़ बनाकर खेतों में घूमते थे, लेकिन चुपचाप रौद्र मुद्रा बनाए और कामकाजी ढंग से। हम उन्हें संगीने दिखाकर और कभी कभी बंदूकों के कुंदों से धकेल कर खदेड़ देते। वे तो डरे सहमे बिना धीरे धीरे तितर बितर होते और फिर से इकट्ठे हो जाते। यह दोपहर की प्रार्थना के समान बड़ा ऊब भरा मामला था और जुड़ी के बुखार की तरह किस्सा हर दिन लंबा ही होता चला गया। अब रुत्से का रहने वाला हमारा कॉर्पोरल, जो खुद भी किसान था और बहुत भला नौजवान था, बड़ा दुखी हो उठा। उसका रंग पीला पड़ गया, वह दुबला हो गया और वह बार बार यह कहता रहता था, बड़ी अटपटी स्थिति है मेरे प्यारों, बेड़ा गर्क, लेकिन लगता यही है कि हमें गोलियां चलानी पड़ेंगी। उसकी ऐसी बड़बड़ाहट से हम और भी बौखला गए और इसी बीच हर कोने, हर टीले और पेड़ के पीछे से अड़ियल ज़िद्दी किसानों के चेहरे दिखाई देते थे। उनकी गुस्से से जलती आंखें हमें चुभती सी प्रतीत होतीं। जाहिर है कि वे लोग दुश्मन की नज़र से देखते थे। पियो, नाटे विंचेत्सो ने शराब से भरा हुआ गिलास अपने मित्र की तरफ स्नेहपूर्वक बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया। और जिंदाबाद धुन के पक्के लोग, फिटर ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया, हथेली से मूछें पोछी और कहानी को आगे कहता चला गया। एक दिन मैं जैतून के पेड़ों के झुरमुट के पास खड़ा हुआ पेड़ों की रखवाली कर रहा था। बात यह थी कि किसान पेड़ों को भी नहीं बख्शते थे। टीले के नीचे के दो किसान, एक बूढ़ा और दूसरा छोकरा सा, काम कर रहे थे, खाई खोद रहे थे। बेहद गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था। यही मन होता था कि आदमी मछली बन जाए। मुझे बड़ी ऊब महसूस हो रही थी और अभी तक याद है कि बहुत ही गुस्से से मैं इन लोगों की तरफ देखता रहा था। दोपहर होने पर इन्होंने काम बंद किया, डबल रोटी, पनीर और शराब से भरी सुराही निकाली। तुम पर शैतान की मार, मैंने सोचा। अचानक क्या हुआ कि बूढ़े ने, जिसने अब तक मेरी तरफ एक बार भी देखने की तकलीफ नहीं की थी, छोकरे से कुछ कहा। छोकरे ने इनकार करते हुए सिर हिला दिया। तब बूढ़ा बहुत कड़ाई से चिल्लाकर बोला, जाओ। छोकरा सुराही हाथ में लिए हुए मेरे पास आया और कहना चाहिए कि बहुत मन मारकर बोला, मेरे पिताजी का ख्याल है कि आपको प्यास लगी है और चाहते हैं कि आप शराब पी लें। बड़ी अजीब किंतु सुखद बात थी। मैंने बूढ़े की ओर सिर झुकाकर और इस तरह उसे धन्यवाद देकर शराब पीने से इनकार कर दिया। बूढ़े ने आकाश की ओर देखते हुए जवाब दिया, पी लीजिए महानुभाव, पी लीजिए। हम सैनिक को नहीं, मानव को यह भेंट कर रहे हैं और इसकी तनिक भी आशा नहीं रखते हैं कि हमारी शराब पीकर सैनिक कुछ दयालु हो जाएगा। ऐसा डंक तो न मारो शैतान के बच्चे, मैंने सोचा और कोई 3 घूंट शराब पीकर उन्हें धन्यवाद दिया। और वहाँ नीचे टीले के दामन में वे दोनों भोजन करने लगे। कुछ ही देर बाद सालेर्नो का रहने वाला उगो मेरी जगह ड्यूटी पर आ गया। मैंने उससे कहा कि ये दोनों किसान दयालु हैं। उसी शाम को मैं उस बाड़े के दरवाजे के पास खड़ा था जिसमें मशीनें रखी जाती थीं। तभी क्या हुआ कि छत से एक टाइल मेरे सिर पर आकर लगी। वह तो बहुत ज़ोर से नहीं लगी, लेकिन दूसरी टाइल इतने ज़ोर से कंधे पर आकर गिरी कि मेरा बायां हाथ सुन्न हो गया। फिटर खूब मुंह खोलकर और आंखें सिकोड़कर ज़ोर से हंस पड़ा। उन दिनों वहाँ टाइलों, पत्थरों और लाठियों में भी मानो जान आ गई थी, उसने हंसते हुए ही कहा। इन बेजान चीज़ों ने भी हमारे सिरों की काफ़ी बड़े बड़े गुमटों से शोभा बढ़ा दी थी। होता क्या था कि कोई सैनिक चला जा रहा है या कहीं खड़ा है, अचानक ज़मीन फाड़कर कोई लाठी उस पर बरस पड़ती या फिर आसमान से कोई पत्थर उस पर आ गिरता। जाहिर है कि हम खूब जलभुन गए थे। नाटे रंगसाज की आंखों में उदासी झलक उठी, उसका चेहरा फक हो गया और उसने धीमे से कहा, ऐसी बातें सुनकर हमेशा शर्म महसूस होती है, लेकिन किया क्या जाए, लोगों को अक्ल भी बहुत धीरे धीरे आती है ना। तो आगे सुनो, मैंने मदद के लिए चीख पुकार की। मुझे एक ऐसे घर में ले जाया गया जहां हमारा एक अन्य सैनिक पहले से ही लेटा हुआ था। पत्थर लगने से उसका चेहरा घायल हो गया था। जब मैंने उससे पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उसने मरे मरे ढंग से हंसते हुए जवाब दिया, साथ ही सफ़ेद झोंटे वाली एक चुड़ैल बुढ़िया ने पत्थर दे मारा और फिर बोली, मुझे मार डालो। उसे गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं खुद ही गिर गया था और मुझे ऐसे ही चोट लग गई है। कमांडर ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, यह उसकी आंखें कह रही थीं। लेकिन आप मेरे साथ सहमत होंगे कि बुढ़िया ने मेरा यह हुलिया बना दिया है, ऐसा मानना भी तो बड़ा अटपटा लगता है। शैतान की नानी, उन पर भारी गुजरती है और यह समझना भी कुछ मुश्किल नहीं कि हम भी उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाते। बात ऐसा ही है, मैंने सोचा। डॉक्टर और उसके साथ 2 महिलाएं पधारीं। उनमें से एक बहुत ही सुंदर थी, स्वर्णकेशी, शायद वेनिस की रहने वाली। दूसरी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने मेरी चोट की जांच पड़ताल की। बेशक बड़ी मामूली सी बात थी, उन्होंने उस पर पट्टी बांध दी और चले गए। फिटर के माथे पर बल पड़ गए। वह कुछ देर तक खामोश रहा और उसने ज़ोर से हाथों को मला। उसके साथी ने गिलास में फिर से शराब डाल दी। शराब डालते समय उसने सुराही को ऊंचा उठाया और शराब लाल सजीव धारा की तरह हवा में थिरकती रही। हम दोनों खिड़की के पास बैठ गए। फिटर उखड़े उखड़े से अंदाज में कहता गया, सो भी धूप से बचकर। अचानक हमें सुनहरे बालों वाली सुंदरी की प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी सहेली और डॉक्टर के साथ बाग में से जाते हुए फ्रांसीसी भाषा में, जो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, यह कह रही थी, आप लोगों ने ध्यान दिया कि उसकी आंखें कैसी हैं? स्पष्ट है कि वह भी किसान है और सैन्य सेवा खत्म होने पर हमारे यहाँ के अन्य सभी किसानों की तरह शायद वह भी समाजवादी बन जाएगा, और ऐसी आंखों वाले लोग सारी दुनिया को जीत लेना चाहते हैं, जीवन को बिल्कुल नया रंग रूप देना चाहते हैं, हमें कहीं खदेड़ देना, नष्ट कर देना चाहते हैं, और वह इसलिए कि किसी अंधे और ऊब भरे न्याय की जीत का डंका बज जाए। बुद्धू लोग हैं, डॉक्टर ने राय जाहिर की, कुछ कुछ बच्चे, कुछ कुछ जानवर। जानवर हैं यह तो सही है, लेकिन उनमें बच्चों जैसा क्या है? सभी की समानता के ये सपने। जरा सोचिए तो, मैं समान हूँ बैल जैसी आंखों वाले इस नौजवान या परिंदे जैसे चेहरे वाले उस दूसरे नौजवान के? या फिर हम सभी, आप, मैं और यह, हम समान हैं इन घटिया खून वालों के? जिन लोगों को अपने जैसों की पिटाई का काम सौंपा जा सकता है, वे उन्हीं की तरह जानवर हैं। वह बहुत जोश से बहुत कुछ कहती गई और मैं सुनता हुआ सोचता रहा, अरे वाह देवी जी। मैंने उसे कई बार पहले भी देखा था और बेशक तुम तो यह जानते ही हो कि शायद ही कोई सैनिक की तरह औरत के सपने देखता हो। जाहिर है कि मैंने कहीं अधिक दयालु, समझदार और नेकदिल औरत के रूप में उसकी कल्पना की थी। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कुलीन तो विशेष रूप से बुद्धिमान लोग होते हैं। मैंने अपने साथी से पूछा, तुम यह भाषा समझते हो? नहीं, वह फ्रांसीसी नहीं जानता था। तब मैंने उसे वह सब कुछ बताया जो स्वर्ण केशी ने कहा था। मेरा साथी तो गुस्से से लाल पीला हो गया। अपनी आंख से दूसरी पर पट्टी बंधी थी, चिंगारियां सी छोड़ते हुए कमरे में गुस्से से उछलने कूदने लगा। भाई वाह, वह बुदबुदाया, भाई वाह, वह मुझसे अपना उल्लू सीधा करवाती है और मुझे इंसान ही नहीं मानती। मैं इसकी खातिर अपनी मान मर्यादा को अपमानित होने देता हूँ और यही उससे इनकार करती है। इसकी दौलत जायदाद की रक्षा के लिए मैं अपनी आत्मा की हत्या का जोखिम उठा रहा हूँ। और वह कुछ मूर्ख नहीं था और उसने अपने को अत्यधिक अपमानित अनुभव किया, मैंने भी। अगले दिन हमने किसी तरह का संकोच किए बिना इस महिला के बारे में ऊंचे ऊंचे अपनी राय जाहिर की। लुओतो ने केवल दबी जबान में बुदबुदाते हुए कुछ कहा और हमें यह सलाह दी, सावधानी से काम लो मेरे प्यारों, यह नहीं भूलना कि तुम फौजी हो और तुम्हारे लिए अनुशासन नाम की भी कोई चीज़ है। नहीं, हम यह नहीं भूले थे, लेकिन हम में से बहुतों ने, सच कहा जाए तो लगभग सभी ने अपने कान बंद कर लिए, आंखें मूंद लीं और हमारे किसान दोस्तों ने हमारे इस तरह अंधे बहरे हो जाने का खूब अच्छा फ़ायदा उठाया। उन्होंने बाजी जीत ली। बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते थे वे हमारे साथ। वह सुनहरे बालों वाली सुंदरी उनसे बहुत कुछ सीख सकती थी। उदाहरण के लिए वे उसे बहुत ही अच्छी तरह यह सिखा सकते थे कि सच्चे और ईमानदार लोगों का कैसे आदर किया जाना चाहिए। जहां हम खून बहाने के इरादे से गए थे, वहीं से जब विदा हुए तो हम में से बहुतों को फूल भेंट किए गए। जब हम गांव की सड़कों पर से गुजरते तो अब हम पर पत्थर और टाइलें नहीं बल्कि फूल बरसाए जाते थे मेरे दोस्त। मेरे ख्याल में हम इसके लायक थे। मधुर विदाई को याद करते हुए बुरे स्वागत को भुलाया जा सकता है। वह हंस पड़ा और फिर बोला, तुम्हें यह सब कुछ कविता में बयान करना चाहिए विंचेत्सो। रंगसाज ने सोच भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, लंबी कविता के लिए यह अच्छी सामग्री है। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। 25 बरस की उम्र पार कर लेने के बाद आदमी अच्छे प्रेम गीत नहीं लिख पाता। मुरझा चुके फूल को फेंक कर उसने दूसरा फूल तोड़ लिया और सभी ओर नज़र दौड़ाकर धीरे धीरे कहता गया, माँ की छाती से प्रेमिका की छाती तक का रास्ता तय करने के बाद आदमी को दूसरे नए सुख की ओर बढ़ना चाहिए। फिटर ने कोई राय जाहिर नहीं की, गिलास में शराब को ही हिलाता रहा। अंगूर के बगीचों के पीछे वहाँ नीचे सागर धीरे धीरे मर्मर ध्वनि कर रहा था। गर्म हवा में फूलों की भीनी भीनी सुगंध तैरती आ रही थी। यह तो सूरज ही है जो हमें इतना अधिक काहिल और नर्मदिल बना देता है, फिटर बुदबुदाया। मुझसे अच्छे प्रेम गीत नहीं रचे जाते, मैं बहुत नाखुश हूँ अपने से। अपनी पतली पतली भौहें सिकोड़ कर विंचेत्सो ने धीमी आवाज में कहा, तुमने कुछ नया रचा? रंगसाज ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और फिर बोला, हाँ, कल कोमो होटल की छत पर। और धीमी धीमी सोच में डूबी तथा लयबद्ध आवाज में सुनाने लगा, सूना तट है, भूरी भूरी और पुरातन चट्टानों से शिशिर सूर्य सह स्नेह बिछुड़ता विदा ले रहा पाषाणों से। आतुर लहरें झपट रही हैं काले पाषाणों पर तट पर। स्नान कराती ये सूरज को नीले सागर में ले जाकर। ताम्रपात वे जिनको चंचल पतझर पवन उड़ाकर लाया। रंग बिरंगे मृत विहगों सी झलके जल में उनकी छाया। शोक व्यथित है पीला अंबर है उदाम उद्वेलित सागर। केवल मुस्काता है दिनकर जो विश्राम करेगा थककर। दोनों बहुत देर तक खामोश रहे। रंगसाज सिर झुकाए हुए जमीन को ताकता रहा। हट्टा कट्टा और लंबा तगड़ा फिटर मुस्कुराया और बोला, सभी चीज़ों को सुंदर अभिव्यक्ति दी जा सकती है, किंतु अच्छे व्यक्ति अच्छे लोगों के बारे में सुंदर शब्दों सुंदर गीतों से बढ़कर कुछ भी नहीं।